Na koloba na yo mama, bongisa nanu ata ezaleli na yo. Basi ekotaka seboyo, sisi kakanisa nanu. Ezaleli na ndako echange, koni ekomise ya ngonga moko. Bana na ndako balela nzala, mbongo yokoti ya wapi. Mwasi na ngai bandela kana na tabu sura kolia oya yo pakola kango omela katina tiyoboni loloba kamwa musoro ya menali batela bale komi pasi. Na koloba na yo mama, bongisa nanu ata ezaleli na yo. Basi ekotaka seboyo, sisi kakanisa nanu. Ezaleli na ndako echange, koli ekomise ya ngonga moko. Bana na ndako balela nzala, mbongo yokoki ya wapi. Aha, tia. Yoka mosala na ngai seko bongisa mabala, na tango ya pasi to tango ya bisengo, na tango mbongo ezali to ekozangaka. Oh mama moraliste balobi, moraliste mama moraliste, moraliste mangwana moraliste. Na koloba mpe koloba mpo bayoka, mosala na ngai seko bongisa mitema, mosala na ngai seko bongisa mabala, na tango mbongo ezali to ekozangaka. Oh mama moraliste, moraliste mama moraliste, moraliste mangwana moraliste. Sea. Moraliste, mangwana moraliste. Yeah.